ذلك لشهيد بندہ ربنا شکر اپا فل گواہ دے پا دیوانے نو دو پا فل گواہی کئی گواہی دے دی کئی چھو منگا پا فل ملیانی اسے پا منگا تو سبق نہ دے والے والے منگا دیو بندیان نہیں منگ سخد بی پاک سن ازنہ نہیں دیدہ منگا دا حدیث نہیں دیدی منگا دا پلان کی استاد نا پلان کی استاد نا منگا ملیانی قلوبنا غرفان اغم بی غلف غلف دی جمد اغلف غلف جمد اغلف غلاف پردے تھا دونوں رمنگا پردہ کی نظر تیری کلک دی مانا رنگ تربیت کلک شعر ہے تا خبروں تو نے تیری گی لیا سنا تو نا پلا خبر نہ پھر گیا خبر کا بویم آشانت بسو دمائل سیانو ناول کیا پاکوم اور ضرور کی علمان بولین زم نہ سیبا پدی کی جدا کاشوے دے پدی کی دا کاشوے مولانا سے بیتا سے خبر اکرا مولانا سے بیتا سے خبر اکرا قلوبنا غرفن پیجنن دستانی کن گلو غرفن ضرورنا بی بندی دستا خبری پینے لگی زباغ پل پلیت پاکوم زباغ چی لگیا میں غرب مانجی کن بی پاک پا پلیت بیل مازہ کی گی او دے نہ خو تے نہ خو تے خو نہ دے نہ خو تم خو وسم دا ہوئی تو بو ہوئی تو با کدا ما جلی سوال نے کنا تروس با کو پر راوس تے تروس اندا کو بردو بن کر لے اگر راوس یو بن کو بانی کم کو اگر سینے وی نی وی ارن دی اگر تے الفو جوتی گدا کانو رہتا نہ سبن دے جراوس کمنگ نے یو زلو تخل کوئی مولانا سے بھی تو جلبا چول لے کنا بےکڑ مولانا سے لڑشی دودھ مر کر کیا نہ کہی اب کافر ہونا کافر گرا پاتی اب کافر قانون جی نافذ کی خلق پیزان تباہی کی نہ تباہی وہ خلق والی نہ پاتی میں کہ مولانا ڈال شیر مولانا دی رمین درشی کدا کفر دی پاکستانی انو ختم نکو نسی قوم شدی اسی غیرتیان شدی وہ ازان اگر دین دو تارم دی دو بطین سے جوڑی دو لا دا غول جوڑی تو شیر چی دا نوی صرف تو کسو تا نوی جوڑی دا لیفو با وین دی بی اسلامی قانون بیگی پاک بیگی دوستان ناستی مان گزار تصویر پناس کی مجلس والا داسی چلو کو مجلس والا دے مجلس والا سارا تباہ کا اخلاق دی یا غلفن ڈاک تھی مملو علم ڈاکتی منگ دیو بندی آنی اللہ ونا بلکہ لعنت کرے دے اللہ پذوبانے پر سبب دے کفر یہودو تو سبب دے کفر پہ اللہ لعنت کرے دے نچے پہ یہود بانے دے کفر کو جا لعنت کئی نوالی آگائی پردیو گنی اچھے نورو دے کفر کار کی پاہو با لعنت نہیں اہو بانے بمراجی کم دی چرتا چی دو با ایمان راوری پدی یقین اور ایمان راورو کیوں جمہوریت دا باطل لے اقلیت دا حق دے قلیلن یو تنوین دویم ما درم درے کبوتنے ذکر کی کم دیر کم چرتا یقین کے دو پاک بانے پر زور کے خبر بانے حق بانے یقین کئی آیا یو کمزور انکار کرتی نا تیارو تن دی دغا حالت یہودو دغا یہودو پخون روان ہو سم دی کم مولیان کم ممبران چی ملت انجیوز پر علاقے تردن نکی قلیل اما یومنون کفر آوالی اکم چرچے ان کے دو پاکبانی نو ایمان راولو کیوں مقلیت تے اپنے راولو کی اکثریت تے او کل چرائے دوتا دے در پوری دا سلورم نو ختم صلاح پینزمہ سلورم قسم انکار دا انبیاءونا علیہ السلوات و تسلیمات میند کیوں لے پلیسی دے کر کہ انکار دا پیغمبرانو نوولی کئی انکار دا حق نوولی کئی ویزدان لے ملائی منو ولی زن پیکم امین کتابون اندلوستی منگتا ہم اصالیش دے پر مقضاقی لکلی دے پر مدد اخلا دا کافرون مالی تعاون اغسطے شی ظلیما پر کفایت المفتی کی ندی لکلی پر ہر کتاب کی لکلی دی چی دا کافرون مال واخلا مالی موزی بدست غازی واخلا چینا خوکلا کالا چی واخلا چی کافر دا لاندی دا اتا پی باندی اس تا مال اخلا نو کافر دا باندی اتا چی لاندی نو تا چینا مال واخست کتای پا مال واغستی خبر بانی پیگه دی مولیانو که فتوی ورکری چی دا روادی دو تی مال واغست کاغو دا مولیان پا مال واغست دا کرایی خرای تینا جور که دا کرایی خراب دوی پا بای واغست نو دیوی دا کافر نمال اخلا زی موخ لتینا کنا خو پا کافر لزان پا مال موارکا تاو لزان پا مال باندی ورکا اخپل قوم کافر لزان پا مال باندی ورکای دا ولی پا نمو دا تشاید بلت چی پنم بانی دا سرک پنمو دا اسپتال پنم دی سکول پنم بانی دی پل قوم پا مال بانی پا کافر و خارج کو نتا کم کمالو کو پا مثلا یو گوری او کائی بل شانتا مثالی دی گوری کتابی چی کافر نمال اغسطشتی دا نگوری چی پا کافر بانی زان پا مال خارطول نشتی زان اخ پل قوم خارطول ندا راندی دی کن سمون بکمون و آمیون پا املا رجعون نو چلاسانی باقی دا پاس که حضور طور کل از کافر و نمال غستر وادی اللہ صبتو که بل لعناهم اللہ و دا کفرم فقلیل ما بمنون ختم شو صلورم نوع پینزم نوع دا مخاطبی او باقی که انکار دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا. او دا نوع چه ختمی نددی سر باب دا رسالت شروع کئی باب دا نبوت دا ختمی دا الہیاتو الہیات ختمی او نبوت شروع کئی ویلی میو سنور کم پا سر علیتونو کی باب دا توحید دے عدیدے بانے ختم شو او پا کیتا خبر اتر دی یہودو سر عمر علی سنور علیتونا دا مخکنی باب تتمدہ او دا دویم باب ابتدا دا ربط چت پہلکی کی او تمہید ذکر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیان دا نبوت پر جواب دا نمی اعتراضون سرا خود یہود سر شپگم نمبر خبر کے دام ذکر کی دا خاتم النبیین و منکارو کو خبر یہ احساس کتابونی کے شرح چدا خیری پیغمبر دا اور دا رسول پیغمبر دیشے تاسو نمانا اور کلا چرا غزو تا کتاب لکل فرمان دا اللہ دا طرفنا تصدیق کے ان کے دارے کہ حدود و سخات قرآن دا تورات انجیل دا بور تصدیق کئی کم تصدیق کئی کم چی دا اللہ دا طرف راغل لی کم چی خلق کو جوڑ کری دا غی تصدیق نکئی اللہ دا طرف وچی راغل لی دا غی تصدیق دے اور سارا تصدیق کئی ان کے دا ہے چی دے ازو سہا کفرو بی دا لما جزا دا رسو کفرو بی میں انکار ہو کتنا اسپکی ہو گانل فلما جاؤم یو باپ خد یو مسئلہ ختم سولا دا میر کی ذکر کی وکانو من قولو يستفتحون على الذين كفروا اعوذ مكيد راتوري پیغمبرنا طلب دفتح ویکاو پا کافر وانی دادو پر اطلو استفتاح استفال دفتح فتح مانا دلبانے برتکول باندھے رکول باندھے کشادن فتح تپ مقابلہ دو دشمن کے ذکر فتح ہو کہ جو دشمن اگر دروازہ سڑی تب یارکشی اور سڑے پاغبانی جنگ نو کی اور کل بدن چنواف لی فتح پمانا د علم باندھے فتح والے مانا علم ہو د مسالے حل اتاؤ کو د مسالے پرانست اتاؤ پالا فتح علم ہو یس تب سے ہون مانا یس علیمون دو بفتح لگولا حال الذین کفروا پلے پتہ لگول کی او چت پکا ہو باندھے عالم دامین تپوس کی داغت قرار ہو پارا نو دے آنا دے دے پوا دے اور دے پیغا مستعلی دے آلی دے داغا بانی یعنی پخبر اقراری کئی پوا کئی یہود با در رسول علیہ السلام بارا کی معلومات کول چہ دے دیدی صفتوں والد تو پیدا شئے دے او کن دے پیدا شئے مکہ کی ملا دے رشیو دے انجیوز دے سلسلے آغا پدی انتظار ہو دا پتہ لگولا چہ دا غالق کل پیدا کی یوشپا کی سار آوازو کو اے خلقو تاسو کی سو بچے پیدا شئے دے چا کنا وی چی پیدا شئے دے دفلان کیا دفلان کیا تتو ہو دے دا تفو سنا کئی وی یو سطورے ہو چی آغا را خود با آغا را سطورے پناس یعنی اس آغا اسمان نا پناس دنیا ترا گلنے خلقو تالکانو ہو وی دان دی ابو عبد المطلب تفل نسیو کو بیسو دسو تو وردے اوائل لیل یہود تباش یہود مشری تلال عزت تلال علم تلال عرب تلال دی الگ پذریا باندھی بعض رویتوں کی راگری دی اوائل لیل عرب رکد عرب را ناجید عرب را اخلاص ان کی اور دغد عرب اخلاص ان کی بدو خلاف بیکن چی خلاف کیوں نکو دو بانی بازا بنا را دی اوائل لیل عرب رکد دولا یس تب سے ہوں پتہ پہلا گوڑا حالات پہ معلوم ہو یمن کو بازار کی دو پورا عمر یو سڑے وہ چو جد نرے دن تن نوچ کھیتا مخ تلگا اختے ادم دارو کی بار ترا اتی لنگ سخرے یہ سڑے پہ نظر کی ساتھی قتل قتل قتل ناخر سنگ رہے نو تو لعلک تہامیون تو کس تو مکی اسی دن کے نو آدھا میلمو تو یاو نو بیاو تو لعلک قرشیون تو جو قریش ہوتا سر ویاو وی لعلک تیمیون معلومی چتر بنو تیم قبیلے ویاو ویتری ماتا تشو خایا ترگن کا وینا سانا ہے ویسا تکلیف دے پکی ویسا تیس سنا گوریال راتا ہوا ویتا ماتا تشو خایا نیخ مر ہوا وید آخری پیغمبر اولانے منون کے ایماندار کی بئی داغنخی خودری دیخکارن آتو لیتا کشتے ویوانخر چیابا دے تشو نمالومی دے ملمات سادر چت چو چت کو وی انتا انتا اغجو تای خود دارا تروی چی پیغمبر پیدا شده وی ما تخوزی پتن شد وی اول منو کیده دا میل ما چی دی لوی مولا پا کتنخی او خود لیر طولی کراو خده دا ببکر صدیق دی رضی اللہ تعالی عنہ نخی پا کتابونی کلی کلی سفر میں بس کرو مکی معظمی تراده لگ وقت تیر نو نبی علیہ السلام دا پیغمبر خبر اوکرا دا تیر اوکرا دا اگر خوزر کی خبر ناس توا او کرکی دا چی دی مولا خبر سیوا کنا وی دلیل سیستا دا پیغمبر ای وی دی امن دا مولا خبر دا سیارا وی آو یا رسول اللہ آو یا رسول اللہ دا شو تا نخی مالوی فلما جا اما عرفو یستفتحون تا پسونا برکول حالات بی معلومال عالی نال الذین کفروا او چت پکا ذروانی طالب جی مست بے ادب دے نشئی دے نہ دے دوستان نہ تپو سکوں نہ زار غٹی صاحب چپے تیرا بھی پیوا چاو اور با استاد پہ علیکم گڑبڑ ویکم آلل لدینا یستفتی ہونا یستفتی والا شیخی ہی دے تفوس کے خزان پوستاز والے اچتائی زان پوستاز لے گئے زان چکوز نگڑ دا حالت دا کاسو تفوس سنو بے کول لے گئے زان پا کاسو مانے چمنگ تا پتا شیخ چی دے دے دے نخوار را روان دے دو تا پتا نشت دے تفوس سنو بے کول یو مانا دا دا سمخ کی لستی دی اتحدیثونہم بما فتح اللہ علیکم تو حد سونا ایسا سویا ہوتا چل فتح اللہ علیکم چتا صلاح خود لیدی تا سویدا نہ پیغمبری ایمانداری مانا سا پتا تو پوسن بے کول طلب فتح بے کہو طلب علم بے کہو جان چت ان کی بکاف روبائی دے مانا یس تب سے ہونا الدین کبرو خبر ملیاں جنگ کے تو کمزوری بسو نہ دو بڑے اللہ منصورنا بن نبی المبعوث یا آخر الزمان اے اللہ زمان مدد کا وسیلہ دا پیغمبر کسی رسترا لے گی وسیلہ معنی بے سوال کا برکت دا پا توفیل دا پا صدقہ دا پا حرمت زمنگ مدد کرنا اللہ بڑے دی مدد کرو چکر آ رہا ہے تو انکار کرنا اللہ تاکہ تین سوال تاکہ وہ سوال نہ کال تاکہ وہ وسیلہ کرو نہ چرا ہے نہ اسے نہ مانی نہ یہ وسیلہ شتے او گورا وسیلہ شتے نبی علیہ السلام پیدا کر دونا مخیم وسیلہ نایت مانا دانا دا یستفتحون علی الذین کفروا فصب طلب کولا بکاسو روبانی سنگ بکاسو روبانی دعا بے کولا اللہم منصرنا بن نبی المبعوث آخر الزمان اللہ زمنگ مادتو کا پرا لے گر را پیغمبر چطوے را لے گی اللہ ذری راو لے گا اللہ دا پیغمبر ذرا پیدا کا ابن کثیر روایت تفسیر کیم نقل کرے دے ابن کثیر خپل تاریخ البدایہ و نہائی کیم تفسیر نقل کرے دے دا شانتا ابن حشام خپل سیرت کی دری سلو بے نقل کری دی داغ برکت و توفیل بے سوال نہ کہو داغ راتلو سوال بے کہو یا اللہ تے زر پیغمبر کا زر راو لے گا اللہ تے زر راو لے گا نو تائی سوال نہ کول چراوے لے گا نو چراغ نوستے نے انکار کائی منقولم دغو داغ تفسیر کی چا نقل کرے دے کہ داغ برکت و توفیل بے سوال کہو پا حرمت باندی سندی نشتے در فاد روایت چکم نقل کئی فدی کی اور آوی عبد الملک دے عبد الملک اعتماد قابل نہ دے روایت صحیح نہ دے دے مدا کہ ثبوت دی نشتہ دے کہ دا خیبر والا دی یہود جنگ دا عرب سر را گئی اور یہود دی کمزوری شی اگو پا پل جنگ نکو اگو با خلق جنگ گاو خلق با جنگ گاو جنگ با کاو نو نہ تو قورے سنا یا دا عرب نہ وہ کمزوری شوی نہیں دی پر یہ چل والا پونر بانے بیزان ساتا نہ حقیقت ہم نشتے روایت ہم صحیح نہ دے اصحیح مانا پا پر زیبان نشتے نہ اصحیح مانا والی نظر تو وہ بلا خبر کو ما دا دی یہود سارا خبری ذکر کی کنا دی یہود پلیتے بیانی زنی مانے اور زنی نمانے پیغمبران را لے انکارم تنو کو آخری پیغمبر را گئے انکار چنو کو دول صفت کے کسپکی ہوئی سپکی ہوئی کنا زمی بیانی دا یا سبتی ہون پر سپکی کیو لویل لے پر زم کیو لویل لے پیغمبر را گئے اور تاسو دا غوب برکت کی شی فرزن تاسو دو برکت دو آگانی کولی نو چرا گئے بیمان انو سے نمانے مطلب سو لکہ اندو تا ہوئے تولی نمانی دا خبر تولی نمانی ستاسو مولا دا ویلی دیا خبر ہے کرلا نظر دی سمان کرو چه ستاسو مولا خبر زمانم زی نمانم خواقا پی پروم چه تا ویلی ستا مشر ویلی انتے والی نمانی نی یهود تو ستاسو مشرانو دو برکت سوالو نکول نی چه برکت سوالو نکول ستاسو سمانای والی نم پر زید زم ذکر کی زم شریط روڑی بیم در کرلا و دروغ هم وای نی سمان ترسو دروغ ویل ناروازی زمان در روڑی در کل دلوم ناروازی نا دا مزید تقویر دا پارا ہوئی دا توسل ہو نارواو فو پا ناروا توسل چی تاسو تا کول نا دا منل پکارو نا منیوم نا توسل اس بات نہ شو ملا دلیل کی مات داری کرو خطرا لے کرو یو ملا بیانوں کو نو بیان کی وسیلہ بے زوات نشتی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات وسیلہ قول ہم دعا کی ندی پکار دا خبر ہے خدا نو ماوی دا خبر و بار تو خورشی نو کنزل با پی خلق ما تا کیا غمولا تا ماوی مسئلہ خو تا اوکا خو اوز بار دین گرگول جوری گی نو کنزل با پی ما تا خلق کی کافر کی با پی ما وی اوکا ماو کافر کی با تا میدال اللہ کر دیں چی حق تو کوئی ویدال پنج پیر بولا نقصان دی اگر تیرا کر دی اگر تی خبرم نی نو چی تو کوئی رتا اللہ پا ما پسی را پیدا تی ہفتہ تیرا نو اور سڑے را رہے پیرا مضبوط سڑے ہو ماں طالب کا سبق ہوئے یاد دیا تھا یخنی و غربو تناسم سبق میں ابن عقیل نو اکینا پرشکی گی دے غسینا سبق میں ختم کو ماں وی سی چل لے خیر دے وی خیر دے سی دی ویل دی ماں مرگرے ہو دے عقیدی مرگرے میں ہو فقارا و غسرہ غیر سی دی ویل دی ماں ایسے بھی ویل دی ویسے جی ویل دی جانا ماں ایسا ہو رہا ہے جسے بھی ویل دی ویسے دینی بھی کلمین مونکر شوئے لا الہ الا اللہ منی محمد رسول اللہ نے انکار کو مے توبہ زغنم خبر نہ مے ویلی دا یہ تا چلو جمع کی چویل دی زیر میوا اور فلان کی دے کی مولا ویل دی کافر دے اللہ من گے ویلو چ پن پیران نی مکلیما منی نی مانا منی نو گوڑ نی نی انکار کو کر جے پیغمبر علیہ السلام ذات سے سیرہ نہ ونی نوں انکار کو محمد رسول اللہ نہ کافر دی تے غد چویل دی عمر ایمان دی ویلی دادی بل مولا ویلی دی اما پارا دیلو چرا و ما تا پیتے کلی و دا ویل زما دی زمام دا غیبان دی عقیدہ میرا اس که ملاوی چی پدی کافر شیده نیم کلیمه نمانی نوزه کلیمه طولا منم تو آوا که وی کافر دی پدی مانم دادی تینی دی کلی راوا چی سوک وسیله بی ذات نمانی او دا پیغمبر بیا خاص نو دا کافر دی دا لی کلی کنو آخلا وی پدی ساته مائی چی تا مرشی بیا مرشی بیا جونده شی بیا مرشی بیا جونده لیکلین در کل وی راکی بو اللہ پا مسئلہ بی پوکو مائی دی مولی شی مسئلہ دا شوی اللہ او حقیقتم دغتی دی پس لار شد اغنی لیکلی راو لار اغتا اوی ویدا خبر یقینی دا شده چی وسیلہ بی ذات نوانی دی پیغمبر دا دی کلمین انکار دی واو وی سرائی پی کافر دی ویاو مالی لیکلی راو نویزو پسی وام کارا چیزی ملکی کفر کئی انا روا کئی اما سرشتے لیکلی راکا واسی پیوکو لیکلی چوانا غزا او پا دی پوچ ما غول خوالل جو دا کارا دیتا رسولشم نو سوا دی پسی خط راو لگنو خط کی لیکلی یستفتحون علی اللذین کفرو فالوسیلت بیهی علی الصلاة والسلام ثابتن قبل موتی و بعد موتی قبل ولادتی و بعد ولادتی حیاً و میتاً پس دمرگا و مخیوم دا دا سیولی کل تقریباً شپک کرخی خطو او مای جواب بولی که پا شپک و پانو که او دا غفا شپک کرخو که یویش که دویش غلطه میتاو خود ری چه تا تا چاوی توتی چه تا عربی لیکی پختو دل ندر دینو تل عربیم لیکی ختمی تولی که خطی چی اور اولار که کبرگان مونی چه ما تا کنزل لیکل لی مقتدیان تا نروی تا لیکل لی نصویه دی خوشی نکی با تا دا لیکل لی نروی تا خواه کنسی تا کنزل تا تا لیکل لی یه صحابی پریده خودو کنزل لیکل لی نو بیاو سر دیار رسو من بچی یاد تا تا دا کنزل ندی نو کنزل بده تا لیکم از تا دی مقتدیان تا بیم چه دی بیمان تا وای چه جواب لیکی اتا کی غیرت کی نتا دے جواب لکھا مرس مردار سے جواب انجی لکھا اقر زمان تا پاتی حیا نو مائی تنا تنا مانو تدا لکھلو گا مائی زمانی کو ابراہیم علیہ السلام موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام زدہ غو پا خون روانیم دا ذات تو سیرہ نمانم ستانی کنو یہود یہود دا سیرہ بی ذات نیوا نتا پا پلا روان شو یہودی ازا پا پلا روانی امات کنزل لیکل دوست چه خبر ترگنده خو یقینی یهودی کی کنا او بو چه بس ویلی دیلی چه تر یهود مانه خوی یهودی کنا نو دای نشو ویلی چه مات از کنزل لیکل دی حیان و مییتن پس زمار گم دا مخکم دا یستفتحون علی الذین کفروا فتح طلب کولا فراتلو دا پیغمبر فلما جاهم ما عرفوا کفروا به نکل چراغے پیغمبر پارا حالت چیزو پیو پی جان مکی رامدر سرا پنے کشو سنمانی ما پمانا دے صفت باندھی سو دے قرآن کی دیر سیاو دیر سے پمانا دے صفت را دل دے ذات تے نینی مراد نشے فانکیو ما صواب لکم من النساء ابن جریر ہوئی واقع لیتاسو فکم صفت پر طریقہ فکمہ طریقہ دے نکاہ چیتاسو خوخائی پارا طریقہ سر نکاہ کر فکم صفت چیتاسو خوخائی پارا صفت واقع لائی دل تو ما پمانا دے صفت جا ما عرفو جاؤں بی صفتن عرفو کفرو بی پاہ صفتوں نے خورا ہے چیدو پی جنہوں دقا دے انکار اتنا ہو کو پی منگا نمانو انکار دا نبی علیہ السلام نا لعنت دا اللہ دے درو جمع بانے درو دے ویو درو دے کول مکیو لشو لو مادام علیمو بی ماکانو اکزیبون بد دیتا چی خلق کے بیدو پلنا سنا یعنی انکار کول اللہ چی رو لگر اللہ دادما تفصیل دے ان یکفروا بما انزل اللہ بد دے تشے جو خلق کے پیدوزان اگر تشے دے یعنی انکار کول داری چراو لگر اللہ انکار ہو لگئی دو جد بغاوتنا زد و انادنا چراو لگر اللہ دو فضل قلنا پچابنے چی خوش و دو بندی آن رائی پیغمبری نبوت عرب و کراوست پیغمبری نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لارکو او کمال عزت و اقتدار دی امت لور کو نفدو بانے دا ندسوت ہوئی ادائی نفرزو کی گی چی دا دی مہربانی دی فدو بانی دا پمنگا باندی و پمنگا باندی و بل اختزو پا غزب دا اللہ بانی دا پاس دا غزبنا انواع مراد دی بے انواع غزبین علا غزب مرکی او قسم غزبونا نرسو بے بل قسم غزبونا آلا ادی کافا والا غزب محین سزا زیل کہ ان کی کافر ہوتا ہے مرکے سے کافر نو لولین کافرین ادھے کافر ہونا انکار کہ ان کو پیغمبر اس کو پر انکار دن بوت نمرات دے فلما جاہم ما عرفو کفرو بی کتاب دا اللہ مرکے بیان شو دو دو پار سزا زیل کہ ان کی پینزو قسم ختم شو ادھے دو نو خاتمہ یو شانتا جی کر کر انکار دا انبیاء ہونا انکار دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دیر خطا سودا دو تاوان سودا کرنا دا خبر ختم کئی زر کال سین کی کیرا راوی با سبیا پلی کرا پاکی کی نا بے سمجھتا رو بھی انفسوم نہ چن سمے گی نہ پریتی ہو سکے دس راو سر رائے کو بل کر سمجھ کا نور بم چوکی کرنا ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس دیو تو وہ گرے گی نو بندے کے راشہ بندے کے پیروں کا اور ادا کیل اللہم نسپر دوما نو خلاصہ دا مکانو مکی چکم بیان شاید آگئی اور تو خبری لندی لندی راکھنی خبر دفنی اور کلاچی ویل شدو تا ایمان میں آئی پاکی چرا لگری دی اللہ قرآن منائی وائدو منگ منو تولا چرا لگری شیدی پا ممانی منگ لاغلی ان تورات منو اور انکار کئی داغینا چیدی اللہ اور توراتنا درو ہوئے کہنا رد کے پسو ہو جو باندے سچے منگ اخبر منو دا کتاب خستا دی کتاب خبر رکی نو لے نمانے کتا اخبر کتاب مانا لے نا قرآن مانی مانا لے بلا را چے منگ اخبر منو نا چے اخبر تا مانے نا چا چتا تا کتابی تا سوالی وجلو اخبر منگ منو نا سچے ما اخبر منو نا فتا مانے غر والی ہو چتا سی چلو چتا منو غر دمانے والی ہو چتا او دا چی تو امنگ خپل منو نو دو سی عبادت تا سوالی کاؤ تا سو کتاب کی نو لا تر تخیزو من دونی وکیل دا مانان تا نو ذکر شی دا توحید مانان تا نو ذکر شی او تا سو بیا دو سی عبادت کاؤ دروغ وائی چی تو از خپل کتاب منم دا دروغ وائی دا نمانی لکه مسلمان تو بلیش دروغ وائی چی تو از قرآن منم چی تو قرآن منی نو قصا شوالی نمانی قرآن منی نو رجبی والی نمانی قرآن مانے نو حد سرقی والے نہ مانی قرآن مانے نو جلدی والے نہ مانی حد قذف والے نہ مانی قرآن مانے نو سیاسی احکام والے نہ مانی قرآن منی نو قانون کرے دمر کوالی نا دروغ ہوئے تو قرآن نہ منی اچھے قرآن تو منی نو عالمان دا حق والی وجنی قرآن چھے تو منی نو مدرسی والی روان آئی وی دا مدرسو مقابلہ کی دی مرد مدرسی جوڑا قرآن نہ منی کن اولی نوری مدرسی جوڑا ادی اشتو مدرسو کی والی گوٹی وائی دا والی دا کار دا تعلیم تا نپری دی دا والی دنیا طرف ترا گرد آئی اچھے خپل منی نبیاد اللہ قانون ملک قانون کرول نہ چخپل منی کتاب منی دا دا پیرنگی قانون عمل کرول نہ دے کر سن کی یہودو کی مارا دو اب ہمارا در چلے کم وائنا چاہے ہوتا تو نہ وائنا دو سن وہی درو ہوئے یوں منو پل انکار کے داغ نہ چیدی آلا دینا دا دین سیوا کے راغری دی اگر نہ منی نہ قرآن اس طرح دیکھے قرآن اول رد وہ اللہ کو ادا وائن درستنی کتاب دی بالکل صحیح نہ چیت مانے وہ صحیح مانے کا نا نہ تو قرآن اگر صحیح تو نہ مانا کا نا وہ چیت نہ مانے معلومی کی رہتا پل اگر صحیح نہ مان رہی اور دویم دلیل دویم ردی تصدیق کا ان کے رشیا کا ان کے دارا حکم کیوں تو سکھا تورات کے رجم ہو قرآن کے رجم دے تورات کے قصاص ہو قرآن کے قصاص دے تورات کی مسئلہ توحید ہو قرآن کی مسئلہ توحید دا اور تورات کی قانون و زمرک دپارا قرآن قانون جی زمرک دپارا مصدقا لما معاهم مصدقا لما معاهم نو کچھرے تاسو مانلے نو حق و ندابو مانلے وان کتاسو پل کتاب مانلے ادابو مانلے وان خود صلو روم را دی ویعتا ادو ویعتا ویعتا ویعتا سو لگلی دال پیغمبران دال اللہ دمک کرا سے تقتلون ذکر کیا من قبل و سر ہوئی فکارنا وفالی ما قتلتم انبیاء اللہ من قبل ذکا دو خبر قرآن ذکر کی یو زور حال بیانی یو موجود بیانی زور حالت من قبل سر ذکر کو تاسو انبیاء و جلدی کتاسو ما نلے کتاب ما نلے انبیاء ممنوع جنو فدر اصلور کی حالت ذکر کر تقتلون سرا وسم تو کوشش دی یهود داو چی پیغمبر شہید کی اور دیر کوششو نے کری دی زہری ور کری دی کانی پیرا ورزول یہود بسالش بانے منافقان کو شریک بانے انجیوز والا منصوبہ جو رکھلے گا وی غزان و سرزو دیجی غزان ازو اور مقابا گوری چھو کم مقابا پلاس راتن امور بے گو ناری رپانا پلار را تیرے دے دشپی اور تانگی ہو کتا تانگی تانگو لار یہ وستوی و سرائی بے وستوی اتا وی دا غزے کی بوتا کینو اپا گٹان با کیورگان رو گوی گلو تیارے کی ختم بشی اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ السلام کو کہ الہ دے تنی ول اللہ نہ رات انگے پر کو پگار روان تو چت اور بیر تے مرغوں تو ویتا سنو کتا جائے ما پچھ مرا دے دوسرے وطن دو روان شو دا جو دا لا مکہ تنا سو پٹ دا کو پٹی کنا پڑا کے اس میں نہیں کی پٹا باندھی کو شو کہ پدی طرف کو تو قران اندو دنگر نبی علیہ السلام پہ جند چرا کو کان کیان دی دوم پٹ ناستی او چه کم دے که پوشو چه مولا راجرس پا پایده رد کئی مسلم بیانی ندو بیا تختی بیا غزه کی نئی او چه پوشو چه دے خوشه رے او شپنکی نیشتے ندو در غد شرمخان و اختر دے او چه شپنکی دے ندو شرمخان رم شد شپنکی ویون کی دے کلس عالمان دے شل پکلی که او چه مسلم نوی ندو شپنکیان نیشتے نیچی نشتا دے نو دار طول اداری پر فعالش یاو تن دے خوچی بیانی اغلاگانی خی نو دا سر پسو شاتا کی کل ما خانتا وسوسا و کل ما ذکر غفلا خانتا کل چی بیان دے دین کی گی نو دے با پتی گی کل چی بیان دے دین نکی گی نو دے با مخیطا کی گی دین مولیان رو غرق ایس طرف کی دا والد دل جوڑا گوی دا این یوز دا مای جوڑا سر ایس دل جوڑا گوی دا دو اسکول دلو جوڑا مکو جینا کولا دلو تنخواگانی در کو خواه و غیبانانو نمجاوی مایخ لئی تاسم لیونی خود مولا خلی تا گوئی لکدا من اللہ واحدا اغم نید و بلی تا واغ نیک دی ندا دین جوز والا اوکار دی نو تختی دی همو بمارم ینالو صورت و بکیو همو بمارم ینالو ذکر تقتلون ذکر کرا او دا تقتلون او سم پاتی دی یہود او یہودی صفت صفت حسن دا پاتی دے وجن تاسو پیغمبران یعنی تعلیمات تا پیغمبران ہو وجن تاسو شاگردان دا پیغمبران ہو تعلیم دا پیغمبر چیتا سو کئی پا دنیا کی کئی تقتلونا من کے کتاب ادیش کراسا بیان موسا علیہ السلام سا بیان احکام دین اب توحید دا اللہ بانے بیا ہم اللہ شانتا اللہ اللہ یہ تاس جاتی ان کی یاد کا چار سنگا مضبوط رہو تاسن تاسن پل کتاب منو سنگ مان لے دے اگر سر اور چتاؤ اور چت کر منگا تاس مانے کار وہی تاکہ عمل سونا چدر کم گتا سونا تو مضبوط ہے باندھے او مان آئی وس میں دو مرے گلا سما دو مانو بانے قرآن ذکر کرے اور دل او مانل پختو کیوں پہ دو مانو راضی وہ خبر اتنے میں وقت کیے تھا وقت کی دی جو ہماری پینے کے زما خبر ہے وہ آنا ہو رہا تھا کہنا وا دے نہ ہو رہی تھے وہ اور دلہ خکر ہے اور دلہ وہ مان لے نہ تھا وہی جو خبر ہے زماں آنا ہو رہا تا اور زمانہ نتا تسل سلام نو اور دل پمانا زمانہ نو باندی نو دو ویلو سمینا امان رمانگا خبرا با مل با پکو با آفائنا اکناو بیکو پا خلو امانو اپا عملو این امانو پا خلو منم مسلمانم داتی لا الہ الا اللہ مسلمانم قرآن طور منم اچی دا عمل قدمو چتی نو دا قرآن فزد دی چی بلو چتی دا قرآن فزد دی چی بلو چتی دا قرآن فزد دی منگ منلی آدھی من منگ کافر نہیں ہوئے منگ منلی دل یہ مینو اخلاف کے قدم پہ قدم باندھے واسائنا باز علیمان ہوئی چہر پہ ہو نو دو بھی منگا چہر لے سو خطرہ ختم سونا نو خلاف ہے تو سیکھے کیا جیل چیرے پریشان ہے نو زمانم نو زمانت کی جیل نے چراؤ دی پریشانی ختم سا بیالی کیا دے قانون دا اللہ بیانے ہو نہیں منم سا آنا خود مجبور ہوا مائی چیز بار سر آب روز دما بار دا چگاو باسم وعصائنا خلاو بائی کو دا سمع سمعنا دا جبی دے او حسیان دا دا حال حالت بیان دے دے توی زبان حال حالت بدی دلیل چمنی نا خلاو بائی کی دا پاکستانیان نینا وشربو فی قلوب ملائج محبت جس کی محبت جس کی پروتوکول پاکستان کی قلوب جمہوریہ جمہوریت آزادی دا ترقی دمک دا المسامات البین الاقوامیہ بین الاقوام کے زان برابر اور بین الاقوام یعنی دنیا دا کفر مسالان پکوبر کے برابر اور جو کفر کے برابر نشے میں ترقی نشتہ دے نہ چزان سر کفر کے برابر کم مترقی بھی حسابی کم بیا ترقی بھی بیا نہیں ہے لبا ترقی رہی چی پس دون واتوں کوٹ واغندم سر سر تو کم انگریزی کما او خبری اتتا فتا پا انگریزی شورو کم کی ناستا رہتے شورو کم ناستا اللہ فراکا آسان تا شورو کم کرسی کی چی کینی سنگ چین کینی سرر تا حیران چی جدا چی غصبیم کینی نی دشی داروان جاش لیدے لی پروتی دا اوری اپلار کھولی چیزا کشن تکروتی نو دیو تو ماں کشن تکروتی چلا گئی سکیو پتلون اوس نا چی چاپ کھول پچی تا پتلون را ہوندو دیتوی چیز ما دا بچے با مسلمانی یہ با مسلمان پاتی کی دو پس اوس ما سویزا اندوکی دا دا جنین اوس نا پردہ لرکرا اسکول کالج چی لیکن دیتوی چیزا با مسلمان پاتی کی یا دا با محفوظ پاتی کی آخو دلی گری دیل را خود توکشتا دینا جس طرح درو لوگ کی نو لے گئے لے کہا خوش ربو فی قلوب ملائج سکولہ شیر روتا اسخین ترقی بین الاقوامی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ویدہ ہوا امت خیر زماد امت خیر چا عبادت پا کی از درہم از دنیا دا دنیا پسی بزی دا دنیا دا نا چی تجوری گی ناغ با کی اچی پس با دنیا راضی ناغ کرونا با کی شیطان ویلی لازا ینن نا لہم فلاو ضرورت دنیا کی خواہش اکدم خستہ کوم بھائی دن کی ہوتا خواہش نشتی دن کی خواہش نشتی ہوتا کہ دین دکی میں قرآن دکو دا دا فخر خبر ہے کہ قرآن میں دکو دا میرا فخر خبر ہے کہ دین مسئلہ میں ذکر لا نہ فخر پڑے کہ ماں انگریزی ذکر لا ہا اللہ دیندار کیم دے فخر دے تبلیغ کی چھ ماسٹر لاشی ما پسر کر دی مولا لاجر تو وزی پی ہوڑنی تعارف کی کی وہی دا پروفیسر صاحب دے دا تعارف نے کہ دا لوی عالم دے اور لو عالمان تے سبق کھئی اور اوتے دا علم دا دین دے خود دے پار اوتے دا پروفیسر صاحب راغلے دا انجینئر صاحب راغلے ادا پلان کے صاحب پلان کے دوم دا یعنی ناروا پنیت نہیں کہی وہ خیار دی کہنا چھے کما سودا خرچی کی بخل کو نارا خرچی نو بخل کو خود ماسٹر ہے خرچی کی زمولای غنو خرچی کہنا نو دو تو ماسٹر سیرا کرے دے خل کو بخکار کرو دو دو کو سیرا بجھو رکھو پا فاستر کی بویر نو بکتا مخام کرو نو دو تا دا سیرا ہو دے کہ مونگ تا خون ماسٹر دے والی دا ماسٹران یوازی تا سنے مونگ تا را پاو فشار دے مونگ تا را وکیل دے مونگ تا را پلانکی دا دو پدی باندې خپل سودا کرتی چې خلک را توکی دی را ټول کی نو نیت خو به خی او کاری کنه دی ټول چې پد د عالم پکاو تاو د عالم پکاو د طالب په مو سره طالب را غره دی هغه څوک چې فرشتي او توزر غوړي ماستر سیب ته غوړي وکیل سیب ته انجینیر سیب ته پروفیسر سیب ته نه جرنل سیب ته پرویز سیب ته غوړي یو تا غوړي بو ته شیطانا شیطانان بو تو زی غوړی الله بو تو سمی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د علم طالب ته فرشتي وزر غوړی د علم تعریف سره په مرګرتیا کې جنب کې فرشتي روان دي صد زغه پری دي الوتل پری دي را کوزی شي طالب سره روان شي طالب د علم له فرشتي دعاګانی کی حتی الحیتان فی البحر یبلو لو کل شن حتی الحیتان فی البحر دریاب بئی ان دو آگانے کہ اللہ طالب علم کامیاب کا یا اللہ یا اللہ دے دین خواہنے کا اللہ دے کار خواہنے کا دو آگانے لکھئی مرغان ان دو آگئی پروفیسر سے لکھئی انجینئر سے لکھئی پرویس سے لکھئی توبہ خدا توبہ اول دو آگانے کی خنور یاران دی وہی بچے اللہ پا زمان پا ناصرہ والا چے زمان دے پینجنے دے چلتا انوزی زمان پا پینجنے کی خیز پاتی شی اللہ طور تا ہدایتو کا یا اللہ تا پر رحمتن کی کمی نشتی اللہ منگ سفر کمی دے اللہ منگ پہ ہدایت کلک کا اللہ منگ پہ استقامت نصیب کا اللہ دے نور مخلوق تم ہدایتو کا یا اللہ دے لیڈرانو تا ہدایتو کا دے بادشاہانو تا ہدایتو کا تا صبح وائے چی دے کار کی لب بادشاہانو تا دعا کئی رشتیہ خبر دادا تجربہ میں وا تاریخ میں اکوت حالات میں اکتل زور می نشتی که پا زور پاسم جهادو کم نو دعا والی نکم که اللہ تا منظور شی خیر تیره او گردی که داشتی تو پیدا شو مصر و حرب ویل امی مصر و حربن لو کان رو آخادون مور دیده در بورشی جنگ جوری خو مرگره نشتی که مرگره پیدا شو نو دویم بزایم و مرگره ده کم اکم نو چی مرگره ده کم اکی که نو دعا بکم چی اللہ تای سمیت رو را اللہ سمیت رو را اللہ قسمی تا نراوی اللہ نو پا خفر توبی ووا چی دا چی دا باشو تو پی خفر گزارو که کنا خفر تو آن دے پی ووا چی مونگو تی خلاش بو کنا اللہ اللہ نو دا حالت دا پاکستانیان ام دی دا حالت دا دی خلق بانیم دی دا دی وجن اما حالت دی سر برابر کرد ورفانا فا حکم تور ندوی سمیعنا ابیاو یاسوینا خلاف بکو پا عمل باندی اس ربو فی قلوب ملائی تو سبب دو کفر کوری وی بد دیتا چی وی ناغ پرتا استاس دی ایمان دا ایمان دی مبارک شا چی تا تا دو کفر خونه کئی دا اسلام دی مبارک شا چی تا تا دو بیدین خونه کئی تو از ایمان داری مزد مسلمانی اتا تا خونه دی خبری که دا ایمان دی یعنی دا اوز ایمان ندیکن ان کنتم مومنین دا مضمون ختم شو باب در رسالت کی در نبی علیہ السلام در نبوت تذکرہ شروع شلا او دا تذکرہ چکی نو دا پسو طریقو بانی کئی خود دیمین دا آیت مطلب ہوئی مباہلوی خیروتا عجزیتا فریادتا ابتحال عجزی کول عام خلق دلیلون و میزان سخنی طول سخنی درون سپک نشی معلوم ہو لے درون سپک نپی جنی نو چی دروس پک نپی جنی ناغو خو چی سوک پزور چگو باسی سوک دیر غگی گی ابل دا خبر وار نور کئی وی دے وڑ دے گوڑے ننسی دی کیا دے او دا سی خبری کئی تیری تیری خبری کئی دے وڑ دے ادا ابل چرے نو دے پل معلومی کی زکا گرندے خبری نیشی کولے پا زورا نیشی کولے زر زر نوی او رب خبر نیشی آرستے دے پل معلومی کی امیانو کی چچا سخ کتابون دیرو ازالی پیدا کرو نو دے وڑ دے چا سخ کتابون لگو یا نیو نو دے پڑ دے وہ زیادہ کتابوں راؤ لی ازمون دی مولا نوی کتاب نوی کتابوں راؤ لی ادا وہ اگر دخش زیادہ دی چی تک تو دوری لکی دی چی دسی کنیا من دورتی نوازو دی دا چا تمعلومی چی دا آدم علیہ السلام ناپات شوی کتاب دے جو نزا با جو کاری نزی زور تا گوی مولیانو بی کتابوں را تور کر لگی کی بیشن چی دا تور شی تور دا بیشن دا دے مقابلہ کی کتا سا قرآن دے فاق دلیل نمانی صحیح تفسیر حدیث شناخت اگر نہ بنی خل کو یقین عمدہ دے نہ دے و جنا عوام سفر طول نشتے نہ چی طول نشتے نہ غبا اتباع کل ناحق و ناحق دا ہر چیز روڑی و کل کی تابیدار دی چی سو گروڑی چیز روڑی رو باسی تابیدار دی یو مولا مصر خبر کولا دعا پر سنت سنت پر دیکی لیگی فیض الباری کی راوڑ دی گرندے گرندے لگیا دی فیض الباری کی راوڑ دی تاکلے نا سم کیا غبا خبر سر تو سر نما با پکی یا اٹا کو کو نو بیا با سر لڑا آغا دیلا بیا با سر نسو نو دا چی تقریبا نیم اگن تصاد دیکی ہوتی دی فیض الباری کی راوڑ دی فیض الباری کی نو فیض الباری کی اٹھا دینو مارم وقت دی رو سو زمان زوی ناسو آمیر الکمائی راو فیض الباری کی اٹھا دیو خوایا چی دی غضب نخلا شو نہ کتاب آ جائے تو پیدا دے دے وہ سو روپوں نیم پارا بارہ تھی نیم بخ